fa demal nga jeli ko nax sa soxna la wara nek ca soxna ya nek ci bir aljanna imam sawamala qawamala muftasar ibn kathir djik ibn telba khatum juromi temer ak fuk ak jurom bismillahir rahmanir rahim suratu talaq yalla nen ya ayyuhan nabiy ayyu yunantibi yaw ki jox nubuwa da nek rasul wa yalla duko wax ya muhammad muneko ya ayyuhan nabiy ayyu yunantibi mu waxe lol nak toxal wax ji mu waxe lol toxal wax ji wo yunantibi ba nak ñu wax mu duggal ñu ci biir te li muy woo moom dong la woo mooy ginnaaw ñun ñëpp moom lañ ñu royloo ñu nekk ci ginnaawam bu yàlla waxeek moom ba mu wuyu su ko santee ñu jàpp ni ñun ñëpp la sant yaa ayuhan nabiyu ee yow mi yàlla yónni ee yow yónni إذا طلقتم النساء سنجن نارته فاس جيجين سنجن نارته فاس جيجين فطلقوهن نجن لن فاس لعدتهن كبن سته لعدتهن كبن سته الخطاب للنبي والحكم عام له ولأمته الكتاب للنبي والحكم عام له ولأمته نقوه مملا نوا وعي بيتر لي عتبي كي نيب لنكو باتش وصاد تلقتم سنجان نارا تيصفه النساء السخنية لعدة فتلقوهن نجل للفسه لعدتهن بني فتى وأحصوا من تنتك العدة عدة جنيدة ينتك بس بين فتى ممن جاب عدة ممتن بخم بس بمي جخل وأحصوا لعدة بني رميكا القرآن وخلون من يعد جاء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مدسون نك أو جيغن يو خمي فيل للي اندي وخسيني عدة أكيد من كيوي لن موي عدة عدة موي بني فسي جيغن فن يمي توك مير سنة أمات بنين جكر لولوي عدة فن يمي توك مير سنة أمات بنين جكر lolu moy idda ñu xé rek dina sañu amaat benen jëk barkala dina ci ñew legi ci idda joji mu ne kon fatalliquhunna mustaqbilatin li'iddatihinna wa zalika fi tahr wa la talliquhunna fi al-hayd wariyat biñu gisé baax bu len ci gën fasé bu foté ba nopi nak te jotté amut ko faté fofu ngay faté ba dama ci sëriñ bi ñox mu jaay daf né fa talliquhu natahiran min ghayri jimaa ali sallallahu alayhi wasallam hadith bané fal yutalliqha tahiran qabla an yamassaha wa tilka al-iddatu allati amara Allahu ta'ala an yutallaqa laha an-nifaq al-hadith fi sahihayni dama ci asbab an-nuzul batay wax di dama ci mo fassiro ne ñu ne don ta tere nañu nak wa inna ma nuhiya an talaq al mar'ati waqt al hayd mo ne tere nañu ñu fassi digeen ci waxtu gis baax li alla tatula alayha al iddatu fatadarra wende gena rek gudd ci mom moy law ni dan ay tan halat al hayd منفره للزوج واه داي داك داي داك بروم كير ليك ليك da sawar ci jégué soxna lan day tax waxtu wo jaxali ko ak mom ci walu bakkan day yom ama iza kana tahiran su fekkena set nak fekk jotté ga amul tabarakallah fofu nak wuté nak fele lol lol tam bo démé ci hikmatut tashri'a ci benn téré bo xané ali sabuni moko liggéey tudde ko rawa'ihul bayan ci jukir ñaaral ba ci la wax wax ji demé ni ci yoyu mang la ci yebal ruba idda jatuhu min al-hayd li wad'i al-hamli wa bi zalika darar zahir loro bu metti na nga ci lol kon nak wa ahsul idda kon te len idda ja ba mu nek salatu iqra kamila ba am jaxas baña am ci digeunte askani tabarakallah yalla nen wa taqullaha ragal len yalla rabbakum sen borom ragal len yalla bay tek ci soxna nim ko wax soxna ni mu haramal bu ci kenn den ci kenn waye ragal len yalla bay fasiyé ni mu wax wa taqullaha rabbakum ragal len yalla ñeen goor ñi fasé it ragal len yalla ndax ginaaw jigen fañu ta fasé ñaan baat la fañ ñu may ko mba ñu xañ ko wala mu fay alal ñeen ñuma tek walu fasé ci seen loxo wattaqullaha rabbakum ragal len seen borom ci jigen ñi ñi ko yalla terle nak su day am ñaar rayante be ak borante be ak matante be yoy du ci am waye fi ci amut xolo de xex de ñaay bi lu nek da fi am way way goor ñi wattaqullaha rabbakum ragal len sen borom ci walu fasé ragal len sen borom ci walu fasé war soxna bam yag rek da seen ko xamni ki tabarakallah mo nga gëna xemem ma ñew ci kër gi di jambat ay cëb bu saf kaani cëb bu saf xorom ak lu ñu ko dugg ci tabarakallah wattaqullaha ragal len sen borom rabbukum ni sen borom wa taqullaha ragal len yalla rabbukum mi sen borom ngeen ko yalla ni yalla dimbele legi nak fasé amna muy fasé ndaw fi fekk na setna mu war fa tok diru limuy yeddaw limuy yeddaw yalla dina ci ñew legi waye dal diru limuy yeddaw la tukuru jogu na bu len len genn mu len len genn digen desu ko fasé ci bis ba genné ko ci bis ba lolou ab bakkar la ku ragal yalla du ko def la tukuru jogu ni bu genn kër gi du genn neeg bi du wacc lal bi fofu tam bu tuba waxé rek yak sey séparation de corps fu tuba waxé ci sey rek yak sey ba tax jang ka ci tubab yi war nañu delu ci wat bustu alquran ak al-lughah al-arabiyya sa fi ak separation de corps du ben bu séparé corps kay sey ba tax la yalla séparé no wu kenn corps bi ak corps be dede fasé la wax ndaw ci jappé ibbe ci kërëm jatté ko ci négam jatté ko ci lalam tudd ci lal ba jëkër jëtte bi ci lal ba ñuy waxtan ba bëtt set ba baa ibbe gi di wax ku nañu suñ fi di boole ci digënté nak loola gënal yalla Allahu akbar waye fi ne bu dekk bi ne fasé rek tabarakallah nga deg xolo wa ko ndi gel wa ndedd ni gel di gel ba gal ci di sann lolou nak mom yalla waxuko ken wattaqullaha ragal len yalla rabbakum ni sen borom ni la tukhruju hun bu len gel ni fay ibb di jexu bu len gel de ni bu yoti fi na ci seeni neek wala seeni keur la tukhruju hun min masakinihin ba'da firakhikum lahunna ila an tanqadiya iddatuhum bi fek ibbi gi jeex bu dem fan mu tok ci gëj ama bu gor seyé nak gor gu sey yan balma gor gu sey moy gor gu tak soxna jël say bagax dem de ci kërëm ah lol na benen bir la lol mom tabarkal mom xamna moy jëli bagaxam waye bu len ndaw ci dal mo sey fi la tukhruju hunna min buyutihin bulen len jenn wala yakhrujna ñoomit buñu jenn seen bop digënté bu jéfé ni lo mere mere jabar ji boko fasé bul ko génné lo mere mere ci jëkkeur bu la fasé bul génné séparation de corps ko ma li dama déggu tubab nak xayna waye dal bul dem seen kër ndax dañ la fasé yow bul nako demal seen kër ndax da nga fasé la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna nan bokku ñun ñepp bindal qur'anul karim ku ci fasé sa jabar na tok ci kër ci jappé ibda tabarakallah ngon jotté musal ay ndoketam tabarakallah jon jop tankam ma tek ak musoram ma sha Allah xé ñoo laj ko lañ jënd ñaari taxañu ci af jégué la bu dem ndaw ko da jubo yomb lool la ci yalla bëgg wa la taxru jogu ne min bu yoti ne wala yaqru ji yow mi ko goor tabarakallah su ngone nga tanu sa sikki dafaro tabarakallah ba mu jekk jënd ci téré di lire ma sha Allah bu fekke ku lire la momit legui tay ndaw ci tabarakallah ñu ne na gay ma la defo nangam bal ma ak jubo daadi am ngeen woy xéde yalla dal neena bu len fasé di genn kër gi bu len len genn taw ila an ya'tina ludun ñu andi nak bi fahimati mubayyin mubayyin ludun nga fasé nak mu jappé ëdd ci kër gi dal ci sey bi tax ñu dox tank yo bëggul té mo lèr la nak nangi ila an ya'tina bi fahishatin mubayyina wa illa isa faraqat al mutallaqa amalan qabihan wa la qarafat amalan qabihan a legi nak fa tukhraj li iqamati al hajj 'alayha ñu genn ko nak al fahisha moy dal lu muy def ci kër gi ci lo xamni li na def ko barkallah Cheikh Al Hadj Abdul Aziz rahmatullahi alayhi mune na tok ci zapilian gor ni yow dug ci dekk keur gi and ak mom dug ci neeg bi neena nak lolou mom fayshe mu bayina la tabarakallah Cheikh Al Hadj Abdul Aziz rahmatullahi alayhi wa radi anhu atafhil at tafkir la mune yalla terena ñu genn gor genn jabaram dum fafé yende ko wayba tere naw si mo mu genn def tiyari ha kon fala yuslaha al mabit kharijan an baytiha daganul muy fanan bitti ci bir idam wala an takhibu anha naharan illa li darajat tasarruf ludul ludul lor am bu de becc warna diko gis ludul lor am mo may lu melni muy liggey wala yi demini ki yoy wa zalika li hifz an nasab wa siyanat al ma'a واختلف في الفائشة التي تبيح خروج المعتد فائشة بي تخنا مسانا جيل مو جنان جا امني ني بو فك داي جاف عند تي وتي فار اه كون دي نون جيل امني ني ديد سو فك يا صاح باي جيني كاد يي نياو ديكو جيمي سي اي غوروم جيني كاد يي نياو ديكو جيمي سي جكرم اه سبابا فتخرج ويسقط عقها من السكنة من كي جنة أقدم أمون تي دكال كويت دكوي نياك نعم لولو وقال جو خمني تبارك الله مملة برام خام خام بو وقت أتشهي لعلم تنزيل بكم نيانت فتن تيمر أتنيا سوك أت جرم بان كون نمبقي بينن أتي بنون jigen kenn duko fasé génné ko do mi jigen bu la kenn fasé nga génn sa neex fa lañu ci kër lañu jappé idda ci neeg lañu jappé idda ci lal tabarakallah wa tilka hududullah wa tilka baad yi yalla wax wa tilka lawa yi ak yene ci sourate nisa hududullah moy rëdd yalla yi moy article yi moy aliyana yi waaw wa tilka hududullah moy code la famille bu l'islam moy code de la famille bi sunu borom tabarak wa taala wacc wa man yata'adda hudud allah ku ko djegi nak wuti benen code faqad zalama nafsuhu tonna bopam ndax fa amé problème yi duko meuna régler wa man yata'adda ku ko djegi mom ngeen di wax legi dalgate te diko foyé legi waaw wa man yata'adda hudud allah mom la nit ñi wax legi dalgate ndaysan ni musiba ñu diko far fecc إن الله لا يحب المعتدين يلا بقول ني جالغاتي نيت ني دي جالغاتي با فار دي سيتي جالغاتي إن لله وإنا إليه راجعون yalla beggul al mu'tadina ñi dalgaté mané nit ñi dem légui ñom waxuma la di dalgaté waye di fecc dalgaté di togg ay mbaxal dalgaté tabarakallah ay ndoxati dalgaté tabarakallah musori dalgaté mbir yépp nek ay dalgaté mu ndax ñun yalla daf no beggut inna allah la yuhibbul mu'tadin bokki bayi len dalgaté wa man yata'adda hudud allah ku jéggi fi yalla yamlu ku jéggi ko dula sañum bi feral benen faqad dhalama nafsuhu togn na bopam lutax bu ne bu faxe amé du ko mëna régler waxon na légui na séparation da ko régler tuba bi xam mum kenn ku nekk dem ngir ma jax lutax la tadri xamul lo yow jëkër ji la tadri xamul lo yow jëkër ji faxe ndax mer di faxe ndax di sabab di faxe ndax yaangi ci kanam gaay xamulo la allah xayna yalla yuhbitu musafar ba'da zalika ginaaw mer mi ba'da zalika ginaaw faxe mi amran mu len dir amran nabel jan bal ma ci bat bobu waye lu lay tek la allah yuhbitu ba'da zalika amran nabel waaw man nga faxe tay ji dekk ñaari fa nak ñet ndaw ci sal sal bo xamni bu ko masana sal nga am lo yeb mom tam mu yek lolu mu dem sal lolé barkal ma sha Allah ndaw fa ñew di jël bagage jëkke ji nak waye ñi yow fo jëm mu ne ko na jaay di yam faxe mu ne ko man musumako wax dama ne la mayal fas yi ngoy lol la la wax wa barkal yoy dañay faral di dal gañ motax dal faxe diko gaawé ko wax ko def yef ci na la def ak bo defé nangam moy safa dé ak tégg ni yalla térélé di faxé ni térélé nun yalla mëna bu ngeen ko dé def day da ngeen yagga am jafén jafén fotu talaq aya ben yalla ne isa balaxna buñu aggé ajalahunna sen ab شارفنا على انقضاء العده وقاربنا ذلك دغنتي باخ ديغا خامني بو جيهي عده جيخ ولا بودي كو جاب عده تي وير دغنا تي وير وغا خامني بو جيهي عده جيخ فامسكوه نتيلن لين دي معروف تي نجك تيل سا سخنا تي نجك واو تيل سا سخنا تي نجك اولا بو خامني تينتي بي من تودا ام farikuhunna bi ma'ruf na ngeen takaliko ak ñoom ci ñek lu ci mën di am rek na am bi ma'ruf waaw dem na ba idda ja dal dugg na ci weer yi muy jeexal wala dugg na ci baax bi muy jeexal legi jëlatal sa soxna bi ma'ruf te tiyé ko ci ñek yërem ko ko oof di xam di ko wax di am di ko jox di jëlale ca bañ di gant loo man bu maaru su fekkee tàqalikoo am na nag ba tey di maaruuf mooy su idda ja jeexee nag toog na ñetti weer ci kër gi di jàpp idda wala ñetti mbaax ca ngay jàpp mbaax idda léegi nag nit bee ci des na nga ko ba tàqalikoo moom di maaruuf bu fa amee bagage demal nga wutale ko oto yow ca sa bopp gaare oto bi defal ko ci bagasam ba mu jeex tabarkallah xottil ko ay yeneen complet ak yeneen dàll tabarkallah wutal ko paas bu doy te yóbbu ko ba ci mbokkam waxtaan ak ñoom door leen ko jox bi maarufin ci njëkk ay waay guur ñi dee leen fasee ñi ngeen ñi de ak boole añ yii ñooyam soo ci añee ba noppi maasalewaat ko defaraat jin ñi ba mu jekk tabarkallah defaraat teg bi ub ko ndaw ku ndaa bu ñoo bu ubbee moom day mel ni bool bii kenn mus fi añ noonu la yàlla sàcc jigéen yàlla wax fii ci ko de la fami bii nag muy bu alquran bii baax na lool ci jigéen ñi waaye noonu la baax ci góor ñi ndax yàlla daan naa bi yàlla du def code de la femme mais code de la famille lay def ngeen baal ma ci tubaab yooyu mu ne mufassiro ni mu ne al imsaaku bil maaruf mooy ihsaanu li ashara وتوفية النفقة من غير قصد المضارة في رجعة لتطول عليها العدة. والفراق بالمعروف هو أداء الصداق والمتعة عند السلام، والوفاء بالشروط مع توفية جميع وقوقها. تبارك الله. تفسير كدي بني تفسير فإمساكم بمعروف ولا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ويتيكو تنجك دي موي يرقو يرب رفت كون داي لنمت بكواي بنمت بكو بنمت جمو جنمت bul diko jema lor du guddal idam ba diko jema dugal ci girawani wala di piège ndaw ci fariquhu bi ma'ruf nana moy bi ngeen takali ko te nga amel ko alalu cyan nang ko ko jox ah nek alalu cyan dana dem ba fofu waaw agitam muta'a inda talaq dox ko yobbal bi nga xamé né wacc go fa mati'uhun dama dala sharf ya nga xamné moy mbollem ay akam mu doora dem non lam fasiro ni fi fa am ci ko hunne bi ma'ruf aw fariquhu bi ma'ruf surat talaq aya ñaar bu ngeen dé fayli fayli moy bi nga fasé moy jafa'i li ci jeexagul nga bëgg ko jëlaat nak bayyi fa tasga واشهدوا نين سيدلو سواي عدل منكم نار غور ني ماندو تي بوك تي يين جوليدي واشهدوا زواي عدل منكم عند الطلاق اي رجع بي غاي فاسي ووخال نار غور ني ماندو بي غاي فايلي ووخال نار غور ني ماندو لغي تاي مونان فاسي وون نامات فاسي و بوكو وون دا غاي و نار غور ني ماندو ني لن سما توخن تي fasé naa ñu dem nit soo toogee 15 jours 20 25 juboo am nga woohaat leen ñu leen sama soxna ci juboowaat naag moom tabaraka la ñu xam lépp kenn ku war a dëndee moo war a xujja ndaw fasé woon na benn fasé tabaraka la ñu jàpp bu loola amaatee mu ñaar bu amaatee mu ñett nag baadu fa juboor faa ñëw fa talliquhunna li iddatihim واشهدوا نين سيدلو زوي عدل منكم نيار ني ماندو جيم شخصين من اهل العداله والاستقامه نيار ني ماندو كيب كو خامني كي نا غيس نانكو موي نان سانغرا يالا نينا بوكول سي نيار ني ماندو جي موي واخ بانتا سبارام كيب كو خامني كي غيس نان موي كارت كارت اك خيتو كارت وو مو مانا دون yalla neena bokul ci ñi maam bu lo tax jakkay bu ñuy tak duñu indi ñaar ñu maandu mbolo lañuy indi xay na ñu mën ca ani ñaar ñu maandu waaw ko ci xamne bu ne la xeyel 8 heures te nak bare bu lajey kay ñu la 8 heures fek nga tok ñuy xey 9 heures demi bu ñuy wo ñi maandu do ñew bu ñew bari na de al adala wal istiqama maandu djub ko ci xamni masga kep kess bu ñu wo ñi maand dañ la fa bayyi ku ma sa kep kess ku ma sa laqal ci 100 mili jambour wala 200 mili jambour ñu xamul fu mu jaar ah bu ñu wo ñi maand dañ la fa bayyi ko xamni ci buñu audité ni nga toge fi nga tok gis ay ruk rukal bu ñu wo ñu maand ngir takk wala ngir fasé nañ la fa bayyi ah mu lo tax bu ñuy takk ci jàkka yi woo ñëpp ñu leen ñu woo ñëpp daal di jël dentité kii ak dentité kii ne yéen ay seede yi mbaa ñaari dentité yooyu ñu leen ñu wax ni mi ngi ci ñoom sun borom day nee na ñaar ñu maandu ndax ñoo ñu maandu bés bu lëj lëj année doo mën a jënd ko ci seede te maandu doo ko mën a jënd ndax mu seede la loo moomut doo ko mën waaye fu maanduwul ku góor mën naa ñëw ci benn seede bi jënd ko wala jënd ñaari seede yëpp waaye góor gu maandu kenn mënu ko jënd boo wax rek tabaraka allah la fee dëgg wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yin ni sedd nak wa aqimu shahadata lillah motax al bahr mun wa hadha al ishad mandub ilayhi inda abi hanifa bi imam abu hanifa mom def nañ ko sop wa ashidu isa tabayatum wa inda shafi'iyya wajibun bude ci imam shafi'i safala wajibun fi raja mandub ilayhi fi fiqa bude nak ci takali ko ba dañ ko sop al bahr al muhit jukib jom ñatt xatum ñaar témir ak jurom ñatt fuk ak ñaar wa aqimu shahadata lillah na ngeen taxawal seedu ja ba seedu ja jub na ngeen seedu bil haq ngir yàlla rek duna tahayyuzin li ahadin bu leen faral kenn ngeen def ko li wajhillahi tabaraka wa taala bu leen ko tabdil bu leen ko taghyir waaw muraatin lil mashhud la aw il mashhud alayh waaw seedee gu noonu tabarakallah noonu la ko sunu borom tabaraka wa taala bëgg suratu talaq aya ñaar zalikum sen lolu ma sen lolu may wax yu'azu bihi yalla nena ñi ci war man kana yu'minu billah kep ku gem yalla wal yawmil akhir ak al akhir ñi lay fatali bu la sédé lon na nga sédé waye bul jand ci sédé ga wa man yattaqillaha ko ragal yalla nak fasé nim la waxé ah mu ja'alahu makhraja lu dugg ci te bëggé genn yalla won ko bung wa man yattaqillaha yaj'aluhu makhraja ko ragal yalla mo teul buntu genn ci lepp lo dug rek da nga am mo ci genn manam problem bo am rek solution nek ci yeg ga tabarkam wa may yattaqillah yaj'aluhu makhraja ni ab loi la loi moy bo demé université li gaay wax loi nangam ci walu science xet yoy yeb lo lañ ci del loi loi yoyu moy nangam de plus nangam ñu ne ha ñu égal nangam nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal gaz lu la bëgg wax waaw fi tam yalla def ni ku ko ragal lo dugg mu am la buntu bo genn ku ko ragal lu nepp mu ñu fexé ba am problème am lu ko xal waaw man yuraqi billah ويقف عند حدوده يجعله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا مجاهد نانا دا فا توك سي ابن عباس بن بيس بن واي نيو فنيكو يا ابن عباس منو لبيك نكو مان دا فاسنا سما جبار جي نيت يون نكو ها ابن عباس نيتل منو ana naka la kenn ci yeen di dugg ci girawali gumbul mëna gën wor ko ne ko yamna abbas mëna ko ha mëna ko yalla dem mo ne wam yattaqillaha yaj'aluhu makhraja nabas ne ko wa wa innaka lam tattaqillaha fala ajid laka makhraja wa muné ko man fasina sama jabar ñett yoon ibn abbas ne ko lutax ngeen def lool dugg ci girawali gi dul mëna gën muné ko ah monte yalla ne ko ragal de girawali go dugg gën ci ibn abbas ne ko waaw waye yow ragalo yalla motax girawali gi xawma fan la lay jaare ba nga gën azayta rabbaka wa banat minka imraata moy nga sa borom sa jabar gi leg nek na baynu na kubra manam seen digënté dogna ba'da zawaj rek moy man tax nga mën ci jotat ba'da zawaj wax joju bo demé ci mahasinu ta'wil te qadra jukib fuka jurom ben khatun jurom témèr so fe nga ko xat qur'an yalla ba yalla defal la fo genn wa yarzuquhu daf ko wër sagalit min haythu la yahtasib fum foge wutun wër sagal min haythu la yahtasib fum foge wutun wër sagal wa qur'an yalla yalla fu mu tollu dila jox wërsëg wu la bett wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ku ragal yalla fo tollu yalla dila bette wërsëg wërsëg yo xamne do xam fu mu joge wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waaw diko wërsëgale fo xamne diko fo ngeen jëgal mu ne ma من يعتمد على الله ويثق به فيما ينافي التوكل ويثق به أصابه ونابه فإن الله كافيه ko xamne la dal nga wër ko yalla yalla dina ko doy sukk